Cactus Blues to z nowej płyty Teda Nowaka, który jest gościem Trójki. Ja pamiętam taki motyw pustynny, to był już chyba na poprzednim albumie też, tak, prawda? Tak, tak, tam był Desert Episode, taki utwór. Bardzo fajnie tam Paweł Dobrowolski gra na bębnach, ciekawy rytm, to jest utwór na 6 ósmych, a on tam bardzo próbuje. Fajnie to, tak, to zmienia ten rytm świetnie. Skoro już padło nazwisko Pawła, to powiedz, z kim nagrałeś płytę, tak, tą bo płytę, jeszcze nie mówiliśmy o zespole. Tak, tą płytę nagrałem w składzie Janek Smoczyński na organach Hammonda, Janek jest też producentem tej płyty i ją realizował. Krzysio Pacan gra na gitarze basowej i wspomniany Paweł Dobrowolski gra na perkusji. Jest to jak gdyby zamknięcie poprzednich moich płyt, bo poprzednie płyty nagrałem w trio z tymi samymi panami. Także tu jest fajna taka klamra, która zamyka nam te poprzednie płyty. I to jest ta płyta jest nagrana w kwartecie akurat. To już właściwie można powiedzieć twój zespół. No tak. Na stałe. Chciałbym, żeby tak było. Pewnie trudno skrzyknąć panów, żeby zagrać koncerty, bo jednak są mocno zajęci. Tak, ty też tak. Pracujesz na co dzień, więc nie tak. Jest łatwo o koncerty. No, ale myślę, że coś się uda. Może jesienią nam się uda znowu zagrać jakiś koncert. To jest zawsze dla mnie duże wydarzenie i cieszę się na spotkanie z tymi świetnymi muzykami i z publicznością i z moimi fanami. To jest zawsze świetna okazja do tego, żeby no właśnie, bo ty pograć sobie. Wydajesz te płyty własnym sumtem. Tak. I jak trafiasz do ludzi? Nie masz za sobą machiny promocyjnej? Nie mam, ale wydaje mi się, że przy trzeciej płycie już jest tak, że jak gdyby to grono fanów się powiększa i oni czekają już na te płyty i chcą je jak gdyby kupić i słuchać tej muzyki. To jest dla mnie bardzo miłe i cieszę się, że mam takie grono fanów. Pozdrawiam was wszystkich. Pacific Christmas, kolejny utwór wybraliśmy do prezentacji. Kilka słów o nim powiesz? No, to taki utworek o tych właśnie miejscach na Pacyfiku i o tej całej historii związanej z tymi właśnie wydarzeniami, które miały miejsce w tym miejscu. Trochę tajemniczo, no to słuchamy. Ted Nowak z nowej płyty. Pacific Christmas. Kolejna kompozycja Teda Nowaka, lidera zespołu, jak już to ustaliliśmy. Ted Nowak jest gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia i tak się składa trzecia twoja płyta dzisiaj z nami. No i doszliśmy do utworu tytułowego, który najpierw wymawiałem jako Runit, nie wiedząc, że to chodzi jednak o Uranit, o ten atol, tak? Tak, to przypomnę jeszcze. Atol, taka wyspa na Pacyfiku i jest tam właśnie ta betonowa kopuła, w której są zgromadzone te nuklearne odpady i niestety to wszystko zaczyna przeciekać i to jest przykra sprawa. W dobrą stronę to nie idzie, mówiąc najkrócej. No nie, chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale chyba nie jest za dobrze. To posłuchamy sobie dwóch utworów, jeśli pozwolisz, tytułowego i także Enewatak Ballad. To też jest... To też jest atol, który tam jest blisko właśnie. Uh-huh. Dużo ludności rdzennej właśnie z tego atolu cierpi z powodu tych właśnie odpadów i chorują na różne choroby. To jest przykra sprawa, no ale cóż, nagrałem o tym płytę, chcę o tym powiedzieć światu. Ted Nowak, gość Trójki z płytą Uranit. Dziękuję ci za spotkanie, za rozmowę. Bardzo dziękuję. Serdeczne pozdrowienia dla twojego zespołu, fantastycznych muzyków. Tak, przypomnijmy, Krzysztof Pacan na basie, Paweł Dobrowolski perkusja i producent także tej płyty, Jan Smoczyński na organach Hammonda, Ted Nowak gitara. Słuchamy zatem tytułowy Uranit i Enewatak Ballad. No, tak to zostało wymyślone, proszę Państwa. Nie, to nie jest żaden problem techniczny tutaj u nas, tylko tak się kończy płyta Teda Nowaka. Enewatak Ballad, a wcześniej Runit jednak, nie Runit. To dwa utwory z tej najnowszej płyty. Ted Nowak gitara, Krzysztof Pacan bas, Paweł Dobrowolski perkusja, Jan Smoczyński organy. Hammonda. Następna płyta, no tu już nie ma wątpliwości, że wszystko się kręci z odpowiednią i sporą prędkością. To muzyka z płyty, a już wkrótce zabrzmi na żywo. To nie będzie mój pierwszy koncert, kiedy usłyszę multitasking w wersji live. Jestem ciekaw, co tam znów się wydarzy. 24 stycznia nowa scena Teatru Roma w Warszawie, cykl Dobry Wieczór Jazz, godzina 19:30. Kuba Więcek, trio multitasking. Czyli Kuba Więcek na saksofonie altowym, instrumentach elektronicznych, Michał Barański na kontrabasie, gitarze basowej i przy mikrofonie także, Łukasz Żyta, perkusja i dzwonki. A te dwa utwory przed chwilą to Me and My Present Reason i Jazz Robots z gościnnym udziałem Marcina Maseckiego. I niestety tak się złożyło, że dokładnie, no niemal dokładnie o tej porze, pół godziny później, w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, w moim mieście, w klubie jazzowym Swing, także odbędzie się koncert, na którym chciałbym być. No ale o ile się orientuję, to bilokacji jeszcze nie wymyślono. Zatem będę musiał poczekać, aż zespół New Bone, bo to o nich mowa, pojawi się w Teatrze Roma w listopadzie tego roku, bo też są takie plany. 24 stycznia o godzinie 20 w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zespół New Bone na koncercie. Przypomnę Państwu, że New Bone to w takim składzie występuje. Tomasz Kudyk, trąbka, flygelhorn, Bartłomiej Prucnal, saksofon altowy, Dominik Wania, fortepian, Maciej Adamczak, kontrabas, Dawid Fortuna, perkusja i zespół w grudniu roku ubiegłego wszedł do studia, nagrywa kolejną, szóstą już płytę. Przewidywana premiera tego albumu to pierwsza połowa 2020 roku, czyli wynika z tego to, że przedpremierowo w Skierniewicach, a już po premierze płyty w Teatrze Roma w Warszawie New Bone z materiałem z nowego albumu. A skoro jesteśmy w Romie, to po styczniu będzie luty, a w lutym także kolejny nasz ulubiony artysta, jeden z naszych ulubionych gitarzystów na żywo w cyklu Dobry Wieczór Jazz. 18 lutego Hipokamp i Marek Napiórkowski. Marek Najpierkowski i jego nowa płyta, wciąż nowa przecież, Hippocamp. To tak, Profesor Kupelweiser, to jest utwór autorski, no i Absolute Beginners Davida Bowie na zakończenie tej nowej płyty. Jest także wcześniej przecież Space Oddity, także dwa utwory Davida Bowiego. Marek Najpierkowski, gitara, no i zaraz padną nazwiska, które już dzisiaj Państwo słyszeli. Jan Smoczyński, instrumenty klawiszowe. Paweł Dobrowolski, perkusja i również na tej płycie Luis Ribeiro, instrumenty perkusyjne i gościnnie w dwóch utworach. Dziś akurat nam nie zagrał, ale na płycie jak najbardziej zagrał. Adam Pierończyk na saksofonie sopranowym w utworze tytułowym Hippocamp i w utworze Brainstorm. Marek Napiórkowski i jego zespół 18 lutego w cyklu Dobry Wieczór Jazz w Teatrze Roma w Warszawie. To już oficjalnie, a nieoficjalnie mogę Państwu powiedzieć, że Marek Napiórkowski z zespołem 16 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w programie Trzecim Polskiego Radia po 19 na koncercie transmitowanym na antenie Trójki. A skoro jesteśmy przy koncertach, to ten następny z płyty już teraz, ale odbył się 20 października 2018 roku podczas Bukowina Festival w Krakowie.

Pierwszy koncert skrzypcowy Visions Stanisława Słowińskiego, septet Stanisława Słowińskiego, orkiestra miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. Taka to płyta dziś w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia. W naszej audycji teraz czas na płytę, której wspólnie dawno nie słuchaliśmy. A myślę, że to miejsce idealne. Adam Bałdych, Helge Lien Trio, Brothers.